Ostatnie dni przecen na lato w Media Expert. No, widzimy się. Nie przegap okazji i kup taniej telewizor, laptop, smartfon, AGD. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. 10:00 na zegarach, program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 lipca. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. A w tym serwisie Trójki politycy o cenach paliw, o propozycji PiS, aby do każdego litra benzyny doliczyć 20 groszy opłaty paliwowej. Będzie także o walce ze skutkami nawałnic i o zarzutach po groźnym policyjnym pościgu w Szczecinie. To troska o lokalne drogi, przekonuje PiS, to skok na portfele kierowców, twierdzi natomiast opozycja. W serwisie polityczne komentarze dotyczące projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Przygotowali go posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Fundusz ma być zasilany między innymi opłatą paliwową w wysokości 20 groszy za litr. Z VAT-em to 25 groszy. I tak Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej mówiła w Trójce, że więcej pieniędzy na drogi lokalne mogłoby iść z akcyzy. Z akcyzy na paliwa w tej chwili już jest około 30 miliardów. Większość tego, co płacimy za benzynę, to są podatki, akcyzy. I z tych 30 miliardów wydaje się na drogi chyba 6 miliardów. Więc gdyby z tych 30 miliardów przeznaczyć trochę więcej na drogi, w tym na drogi gminne czy powiatowe, to myślę, że wszyscy Polacy byliby z tego zadowoleni. Marek Sawicki z PSL ostrzegał, że proponowane zmiany wcale nie mają na celu rozbudowy dróg lokalnych. Z tego zaledwie 50% ma iść na drogi samorządowe, a 50% ma iść dla głównej dyrekcji na fundusz drogowy, więc także na drogi centralne. Więc pod płaszczykiem rzekomego wsparcia przez PiS dla samorządu za pieniądze podatników także będzie budowana administracja centralna i fundusze centralne. Czy te 25 groszy do litra benzyny przy utrzymaniu bardzo niskich cen paliwa rzeczywiście zrujnuje polskie budżety? Pytał w Trójce Joachim Brudziński, wicemarszałek Sejmu z Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście życzyłbym sobie, żebyśmy obniżali paliwo jeszcze o 25 groszy, a nie podnosili jego cenę, ale jako użytkownik dróg, a szczególnie jeżdżąc po zaniedbanych wsiach popegeerowskich na moim ukochanym Pomorzu Zachodnim, widzę, jaka jest konieczność wsparcia lokalnych samorządów i rozwoju sieci dróg lokalnych. Sejm zajmie się tym projektem na kolejnym posiedzeniu. Uszkodzone budynki, podtopione posesje to skutki burz, jakie przeszły wieczorem i w nocy na południu kraju. Strażacy interweniowali ponad 630 razy, a najwięcej zgłoszeń było w województwach śląskim i opolskim, informuje Anna Damkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Problemy związane z tymi burzami to m.in. uszkodzone dachy. Około 177 dachów zostało uszkodzonych i to zarówno na budynkach mieszkalnych, jak i gospodarczych. Strażacy mieli dużo pracy. Przede wszystkim właśnie pomoc przy zabezpieczaniu dachów, usuwanie wody z piwnic, usuwanie połamanych konarów. W czasie nawałnic ranne zostały 3 osoby, w tym strażak ochotnik. Po przejściu frontu burzowego bez prądu cały czas jest ponad 13 tysięcy domów, w tym 11 tysięcy na Śląsku i ponad 2 tysiące na Opolszczyźnie. Handel narkotykami, atak na policjantkę, ucieczka przed policją i spowodowanie zagrożenia w ruchu lądowym. Takie zarzuty usłyszał w szczecińskiej prokuraturze 43-latek, który kilka dni temu uciekał przed policjantami z CBŚP i spowodował wypadek. A dodajmy, uciekał, bo miał przy sobie 10 kg haszyszu. Mariusz Pieśniewski. Do groźnego pościgu w Szczecinie doszło pod koniec czerwca. Policjanci CBŚP chcieli zatrzymać mężczyznę podejrzanego o handel narkotykami. Kiedy policjanci zaczęli się zbliżać do samochodu terenowego przestępcy, ten gwałtownie ruszył, taranując funkcjonariuszkę. Wtedy jej partner oddał 2 strzały do terenówki, przebijając jej oponę. Mimo to handlarz narkotyków nadal uciekał z dużą prędkością szczecińskimi ulicami, między innymi jadąc pod prąd. Dopiero kiedy zderzył się z innym samochodem na ulicy Dworkowej, porzucił swoje auto i chciał uciekać pieszo. Został jednak schwytany przez pościg. W bagażniku jego samochodu znaleziono 10 kg haszyszu. Sąd zastosował wobec mężczyzny 3-miesięczny areszt. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Noc spędzili wśród dzikich zwierząt i to na własne życzenie. Niemal 1000 osób sprawdziło, jak wygląda życie w płockim ogrodzie zoologicznym. Po zmroku to wszystko za sprawą 5 już zoonocy. Bardzo dobry pomysł. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że udało nam się tutaj zostać, bo to jest pomysł taki, gdzie i dla dzieci, i dla dorosłych duża radość. Widziałem żyrafę, która super szybko chodzi. Krzysztof Kelman, dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku. Mogą zobaczyć, jak zwierzęta się zachowują nocą, jak śpią i nad ranem usłyszeć głosy poranne zwierząt. To jest zupełnie co innego niż w ciągu dnia. Zwierzęta się budzą, zwierzęta się nawołują, śpiewają do siebie. Mi się podoba to, że mogę być w zoo w nocy. Nie boisz się tak w nocy chodzić po zoo? Nie.

Daylight come and me want go home. Work all night and I drink a rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. Day is a day, oh. Is that day? Is that day? Is that day? Is that day? A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and we want go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and we want go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. Day, is a day, oh. Daylight come and me one go home. Day, is a day, is a day, is a day. Daylight come and me one go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Day-o, day-o. Daylight come and me one go home. Day, is that day, is that day, is that day, is that day. Daylight come and me one go. Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Ależ ten człowiek był przepracowany. Ależ nie lubi swojej roboty. Mówi, że wprawdzie kiść bananów piękna, ale obsiadła ją tarantula i miedziabła. Cały dzień robię na szklankę rumu. I nic więcej, bez zakąski. Mam dość. Chodź już, panie Fornal. Policz moją dniówkę. Nie chce mi się żyć. Na takiej pięknej wyspie chłop pracuje. Przy bananach pracuje. Pięknie mu pachnie i słońce świeci. Ale radości z tego nie ma, gdyż przepracowany. Jako i wy. A jest inne życie. Mniej pracy. Mniej też kołaczy, ale jak jest mniej kołaczy, to jest mniej otyłości. Mniej pracy nie zawsze szkodzi. El olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la calle. Cuando beso a mi mujer, sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ay, qué bonita. pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. Brindar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sé, sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, qué bonita hasta la muerte. Con aguardiente y tequila. Na tequila może troszkę wcześniej. Chyba, że ktoś jeszcze nie skończył wczorajszej. Ajajajaj, que bonito es esta vida. Przetłumaczę państwu. Na początku był zapach poranka i poranna kawka. Pachnie. A ja siedzę w oknie. Macham nogą z parapetu. Tak, na piętrze 13. Ale tylko z 13 widzę morze i tylko z 13 mi morze pachnie, dlatego macham z 13. Gdynię i Gdańsk pozdrawiam, a nawet przytulam, stojąc tyłem i bokiem i wszystkim innym, co nie jest moim przodem, do Warszawy. Zaraz do was pojadę. Nie wszyscy są z Warszawy, proszę państwa. I teraz tak, jak komuś jest niedobrze, są inne opcje. Można czasami, jak już się dzieci, wnuki i prawnuki odchowało, można od nich wymagać, proszę dziadkowi, każdy po 50 zł się dołoży, gdyż ja jadę za morze i będę mieszkać sobie w Kostaryce albo nawet na Trinidadzie i Tobago. To są wprawdzie dwie wyspy, ale będę mieszkać na obu. Każdy, proszę, wnusie, po 50 zł. Synowie, córki po 100 zł, a koledzy ile tam mogą, proszę rzucić. I marzeniem moim jest, bym nie zginął od pioruna, bym nie zginął na zawał, bym nie zginął od rupturek i innych takich. I od recepty, żebym nie zginął, bo wątroba moja się ze mną pożegna, jak zjem recepty. Tylko żeby mnie w stosownym momencie, gdy przysnę, trzepnął kokos w głowę. Just had a stress test, and he was fine. Yeah, I seen him. He looked good. He really did. His cholesterol level was down to 209. Ooh, healthy and happy. He saved up his money, retired to the tropic sea. That sounds beautiful. There he was resting contentedly. Yeah. Underneath a tall palm tree. When he was killed by a coconut. Killed by a coconut? Killed by a coconut. Killed by a coconut. Just when things were looking up, he happened to be looking down. Yeah, he was killed by a coconut. And you could be killed by a coconut. That's why you never should be sitting underneath the coconut tree when the coconut come down. I think I understand the gravity of the situation. After 5 years of begging and pleading, she finally said yes. Oh, that's what we want to hear. They slipped into his apartment. She slipped out of her dress. Ooh, I would have liked to have been a fly on the wall there. He lit up some incense. Was that patchouli? And unplugged the phone. That sneaky devil. And was just about to enter the twilight zone. Yeah. When he was killed by a coconut. Oh, what a feeling. Killed by a coconut. It came through the ceiling. The people upstairs were having a luau, and one fell through the floor. What's the chances of that? Being killed by a coconut. If you ain't protected, killed by a coconut, they come unexpected. So never be lying in bed at night with the one that you adore. Now you tell me. He got the promotion. He felt great. Oh, I got a raise. He got insurance, health care, dental care. He took everybody in the office out to celebrate. Oh, he went to this fancy restaurant, man. It was really, really He good. Ordered up pina coladas. Ooh, I love them. All around. Oh, I got so lightheaded. And they made a toast. Yeah. He drank it down. Uh-oh. And made a gasping sound. And he was killed by a coconut. A great big cold one. Killed by a coconut. He swallowed a whole one. The young bartender was just out of school and put the whole damn coconut in. The kid tried it. He was killed by a coconut. It ain't no joke. You could be killed by a coconut. Oh, gasp and choke. So never be drinking in a bar at night, surrounded by all of your friends. Oh, I love guitars. He come back from Vietnam without even a scar. Oh, he had medals. The guy was a hero. Started driving them demolition derby cars. Oh, yeah, that was a good idea. He joined the police force. Uh-oh. Survived a shootout or two. Oh, I think I see what's coming. Now he was healthily jogging down the avenue. Oh, don't tell me. When tell me. He was killed by a pineapple. What? They were out of coconuts. Whoa. Killed by a pineapple. Oh, it felt like a coconut. The A&P truck hit a telephone pole and fruit went flying everywhere. So if there's plans you got, big, big plans you got, just make sure you're not. Just make sure you're not jogging down the road on a sunny afternoon, 'cause coconuts are lurking out there. Oh, don't and scare you'll me, be man. Killed by a coconut. Oh, what a way to die now. Killed by a coconut. Come on, everybody cry now. Fate has a way of making you pay for all the wrongs you do. And a couple and of the rights, too. All the plans you got. All the plans you got. Ain't gonna mean a lot. Ain't gonna mean a lot. When you meet up with the coconut that's out there waiting for you. Oh, you ain't waiting for me, man. Yeah, the plans you got will not mean a lot when you take a shot that don't feel so hot. And ready or not, you come to the spot. Your coconut's waiting for you. Oh, somewhere there's a tropical fruit with your name on it. Panowie uważają, że to piękna śmierć. Killed by a coconut. I wymienili wiele przypadków i piosenka owa jest dokumentem. Otóż napisano na płycie grubym drukiem, że wszystkie opisane przypadki śmierci od kokosa pochodzą z gazet. Przetworzone leciusieńko i więcej ludzi ginie od kokosa niż od pioruna. Gdyby państwo na Dominikanę jechali, proszę nie wybierać tych hamaków, które są pod palmą kokosową rozwieszone. Ja wiem, że to przyjemne jest pod palmą leżeć, ale proszę najpierw popatrzeć ku górze, co na niej wisi. Czy tylko liść, który szeleści, czy jeszcze może kiść? Te kiście powinni za pomocą żylety hotelowi Boys odcinać. Jak się Boys mówi po polsku? Chłopcy hotelowi powinni odcinać za pomocą żylety na sztycy, ale nie robią tego, gdyż wolą whisky Conron. Panie WC, co to ma być w ogóle? Co to jest za audycja? Co to jest, proszę pana, słuchowisko? Bo ja tu nie byłem 7 lat temu, jak pan zaczynał i nie rozumi. Proszę państwa, to jest whisky i rum, czyli amerykańska muzyka, whisky i rum, czyli karaibska, a do tego podmiot liryczny ma przechodzić z piosenki do piosenki, pomimo że one pochodzą z różnych krajów, epok i ust. Tego się nie da zrobić szybko. 8 godzin grzebania w piosenkach, żeby mi podmiot liryczny nie uciekł. Dzisiejszym podmiotem lirycznym jest prawdopodobnie szklanka z lodem zalana czymś jeszcze. Oje, ¿sabes, Ricardo, que el otro día yo fui al supermercado y yo sabe, encontré con una chica muy linda, le pregunté el nombre, me dijo que se llamaba Jade. No me digas. Pero esa mujer me parece que tiene un novio que trabaja aquí en... ¿Cómo se llama? Pensaron en nuestro amor, hablando sin pensar. Whisky con rum, sabroso. Whisky i rum pyszniutkie i nie mógł się zdecydować, czy to, czy sio, czy owo. A co to takie długie, panie WC, takie te piosenki jakieś takie długie? Salsa jest przeżyciem, jest wspólnotą, a nie robotą. Więc nie ma czasu, się gra, aż nam się znudzi. Są utwory po 20 minut, tych nie przynoszę z litości dla uszu państwa, którzy gnają trochę szybciej niż Karaiby. Trinidad i Tobago, a obok jeszcze Barbados. I Trinidad i Tobago są Latino, więc tam jest rum. A na Barbadosie Brytyjczycy, więc mieli trochę whisky, ale też rumu się nauczyli robić. Zanim na Trinidadzie i Tobago nastąpił rum jednakowoż, to po wsi chodziła baba i krzyczała, że ma kokonaty do wypicia. Czyli kokosy niosę, kokosy. Kokonat, kokonat, kokonat, kokonat. Coconut woman is calling out, and every day you can hear her shout. Coconut woman is calling out, and every day you can hear her shout. Get your coconut water, man, it's good for your daughter. Coca got a lot of iron, make you strong like a lion. A lady tell me the other day, no one can take a sweet man away. I asked her what was the mystery. She said coconut water and a rice curry. You can cook it in a pot, you can serve it very hot. Coca got a lot of iron, make you strong like a lion. Says you'll agree, coconut make very nice candy. The thing that's best if you're feeling glum is coconut water with a little rum. It could make you very tipsy, make you feel like a gypsy. Coca got a lot of iron, make you strong like a lion. Coconut woman is calling out, and every day you can hear her shout. Coconut woman is calling out, and every day you can hear her shout. Get your coconut water, man, it's good for your daughter. Get your coconut candy, make you feel very dandy. Coca, coca, coca, coca, coca, coca, coca, coca, coca, coca, coca, coca, coca, coca, coca, Wieś na Trinidadzie, kokosy i kokoszki. Coli jeszcze nie ma. Coca-Colę przywieźli tam dopiero żołnierze amerykańscy w latach 40., kiedy Trinidad i Tobago stały się takimi krążownikami, które miały blokować dojście do kanału panamskiego. Na razie coli nie ma, piją mleczko kokosowe. Proszę pana, a kto to śpiewał? Wspominałem przecież wcześniej, podmiot liryczny przechodzi z piosenki do piosenki, śpiewa podmiot liryczny. A cóż to za rytm? Kalypso to było i tak jak wszystkie inne utwory do tej pory potrafię zatańczyć pod stołem, robiąc chyba dziurę w podłodze lokalnej, trudno, załatają sobie. Tak nie wiem jak się tańczy kalypso, jeśli ktoś ma w tym W zakresie umiejętność proszę mnie nauczyć. Można przysłać mi kroki mailem, jestem w te klocki pojętny. Słyszę muzykę, patrzę na kroki, potem je ignoruję i tańczę po swojemu. Także nauczę się szybko, na co jest dobry kokos. W piosence baba ze wsi tłumaczyła. Proszę pana, pan się napija, panu dobrze radzę. Żelazo posiada, będziesz jak lew mocny. Pij kokosy, mówię ci, kup dwa. Będziesz skoczny i jurny, choć bosy. Dostaniesz ostróg, jeśli wiesz, co mam na myśli, mówiła do niego ta baba. Ale od samego mleczka kokosowego jakoś ostróg nie dostał, a potrzebował. Nie mówię jeszcze teraz czemu potrzebował, ale potrzebował i w związku z tym wlał sobie gin z Barbadosu do tych trynidackich kokosów. Honey child, come go with me back to the West Indies. Baby, can't you see I lost my strength and my energy? What I need? Gin and water, jelly, gin and coconut water. Gin and coconut water, can I get it in America? What's the tonic, man? Coconut jelly. Ah, it's a builder. Can I get it in America? I remember when I was young, I was healthy and very strong. But now I'm feeble and weak. My knees keep a knocking when I walk the street. What I need? Ah, coconut jelly. It's a builder. Ah, what's a tonic, man? Jelly. Ah, good for me belly. Can I get it in America? Medical center, what you think? Now the doctor said me have to drink. He said, take this advice from me. Holy Lee, go back to the West Indies. What I need? Gin and coconut water. Ah, jelly. Gin and coconut water. It's a builder. Gin and coconut water. Ah, what's a tonic, man? Coconut jelly. I'm a little Nelly. Gin and coconut water. Can I get it in America? Now me family will glad to see me go back to the West Indies. Family will glad to see me climb the tree like an old monkey. Aye. Gin and coconut water. Jelly. Ah, builder. Ah, what's a tonic, man? Jelly. Good for me belly. Can I get it in America? What I need, ah, coconut jelly, ah, it's a builder, what's the tonic, man, jelly, ah, it's a builder, can I get it in America, can I get it in America, can I get it in America? Can I get it in America? Tego nie ma w Ameryce, nie podają. Mleczko kokosowe z ginem. Ja jestem barman trochę niedouczony, ale jednakowo skończyłem kursy barmańskie i pracowałem w Belize i w Meksyku w barach i rzeczywiście ginu do kokosa nie widziałem, żeby ktokolwiek lał. Proszę państwa, gramatyki języka polskiego proszę się z tej audycji nie uczyć. Gramatyka po polsku jest na tyle poprawna, na ile poprawny jest oryginał, czyli wcale. Tłumaczenie ma być wierne. Tyle państwu powiem. A czemu oni tak pili te kokosy, żeby im ostrogi wyrosły? Nie mogę przy dzieciach państwu powiedzieć więcej. O co właśnie chodzi? W kraju macho oni potrzebują sobie dolewać do ostróg. W krajach macho ci macho wchodzą bez przerwy we współzawodnictwo, nawet z własnym lustrem. Tłuką się między sobą. Chcą pokazać, że ja to drzewo zetnę. Mam wprawdzie tylko scyzoryk, ale zetnę. I dlatego w krajach, gdzie jest macho, jednocześnie jest ich mało. I statystycznie na Trinidadzie przypadały 3 kobiety na 1 mężczyznę, co rodziło pogoń. Nie za kobietami, tylko na odwrót. Specyficzna sytuacja. I podchodzi do jednego pana kobieta i zaczynają rozmawiać, a może do parku, a może coś, a on, wiesz, taki trochę jestem zmęczony po roboczych, to może do ciebie do domu może pójdziemy. I idą, a potem ona jeszcze przyprowadza dwie swoje siostry. Perry, it's such a beautiful night, let's take a ride. Nah. Well, how about a walk through the park? No. Would you like a soda? Nah. Well, what would you like to do? I wanna go home with you. Oh. I wanna go home with you. I wanna meet the family. I'm sure that they'll approve of me. I wanna go home with you. Nobody else will do. Kissing goodnight at your front door makes me love you more and more. I want to go home with you. Uh-oh, Perry, here come my two sisters. Hi, Perry. Hi, Perry. Hi, Jay. Hi, Marge. What are you doing here? We're just walking. Well, why don't you just walk along? Go get yourself a soda. Why don't you go to a movie? Nah. Well, what do you want to do? We want to go home with you. We want to go home with you. What, the three of you? We want to meet your family. We know your pa and ma will agree. We want to go home with you. And nobody else will do. And when we get to your front door, we're gonna love you more and more. We wanna go home. We wanna go home. Why, he's my date. I saw your date. What do you mean he's your date? Now, wait a minute, girls. Don't fight. Girls, just a moment. Listen to me. Girls, just a moment. Just a moment! Harry, you stay out of this. Now. I lost my head. I guess I'll go home alone. I'm gonna go home alone. I tak to było na Trinidadzie w latach 40. Chłopcy z US Army przyjechali, te krążowniki tam stacjonują na wybrzeżu i dziewczyny przychodzą do nich. I on taki szczery chłopak z jakiejś Arizony albo czegoś mówi, no zanim pójdziemy do parku czy do kina, może ja przyjdę do ciebie do domu, poznam twoich rodziców. Zjem z nimi rosół z kokosów, jakoś tak się ogólnie zapoznamy, idą, a ona jeszcze ma dwie siostry i wie, że na tej wyspie jest jeden facet na trzy babeczki, w związku z tym zaprosiła siostry, a on jak widzi te siostry, ma, ale dziewczyny, ja nie dam rady, ja jestem z Ameryki, u nas jest, że jedna kobieta i jeden mężczyzna i ja już was mam dość na sam widok. Pomimo takich proporcji i tak się tłukli o baby. W kulturze macho się po prostu tłuką o baby, a jeszcze jak to jest wojsko. Są opowieści, jak na tych statkach były całe turnieje o trynidadzkie kobiety. I nagle podchodzi kumpel do kumpla. Ze szkoły się znali. Oddaliby sobie nerkę, zasłoniliby siebie nawzajem piersiami swemi w ogniu walki. Czy to Wietnam, czy Trynidad, wszystko jedno. A nie, jednak jak gąska przeszła między nimi, to ten drugi, do którego ta gąska nie szła, gdyż on pryszczaty na twarzy i brzydki, nagle do swojego przyjaciela mówi tak, słuchaj, w tym miejscu się kończy nasza przyjaźń. Słuchaj, czegoś takiego nie widziałem i uważam, że ona się tobie nie należy. Hey Joe, where'd you find that pretty girlie? Where'd you get that jolly dolly? How'd you rate that dish I wish was mine? Hey Joe, she's got skin that's creamy dreamy, eyes that look so lovey-dovey, lips as red as cherry berry wine. Now listen, Joe, I ain't no heel, but oh, buddy, let me tell you how I feel. She's a honey, she's a sugar pie, I'm warning you, I'm gonna try to steal her from you. best of friends, this is where that friendship ends. I gotta have that dolly for my own. That pretty little chick to me. Hey Joe, quit that waiting, hesitating. Let me enter. What's the matter? You're as slow as any joke can be. Now come on, Joe, let's make a deal. Let me dance with her to see if she is real. She's the cutest girl I've ever seen. I tell you face to face, I mean to steal her from you. Hey Joe, we'll be friends until the end, but this looks like the end, my friend. I gotta have that dolly for my own. I gotta have that dolly for my own. Hey Joe. Trzy siostry się kręcą koło ciebie, bo ty taki jesteś przystojny, taki ogólnie jesteś Czechow, albo Czech, albo coś tam, nie wiem co, ale ja jestem sympatyczniejszy, choć pryszczaty, ja jestem wesoły, choć pryszczaty i tańczę do rana bez kokosów. Hey Joe, bye bye Joe. Rzeczywiście porwał mu babeczkę, a potem Joe smutny wziął spluwkę, idzie przez wioskę, a wszyscy tak patrzą. Hey Joe, co ty tak z tą spluwą idziesz przez wieś? Czy masz zamiar zrobić coś, co nie powinieneś w ogóle nawet myśleć o tym? Hej, Joe! Uno, dos, un, dos, tres! Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm going to see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm going to buy me a blue steel 44. You know I'm going downtown, and I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. I say, hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Hey Joe, I heard you shot your old lady down. Hey Joe, you know I heard that you shot your old lady down. Yes I did, cause I caught her messing around town. Well, all right. Jaka brzydka historia. I na to wchodzi oficer starszy rangą i wiekiem i mówi: chłopaki, tak się bijecie o te kokoszki wasze, a nie lepiej se było wziąć brzydką babę? Stoi przy nodze, dobrze gotuje i nikt ci jej nie zrabuje.